ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี่คือรายการธรรมรับอรุณข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโซกท่านผู้ฟังรู้ไหมว่าสิ่งที่มันน่าขยักขยแยงน่าเกลียดน่าชังน่าที่แบบว่าว่าไม่น่าดูมากๆเลยเนี่ยนะมันคือราคะโทสะและโมหะถ้ามีบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่สามารถที่จะเอารูปของราคะโทสะโมหะออกมาให้กันดูได้เนี่ยโอ้โหมันจะน่าเกลียดน่าขยักขยแยงยิ่งกว่าสิ่งอะไรที่มันน่าเกลียดที่สุดในโลกที่เราจะเคยเห็นมันมาเลยมันเป็นอย่างนั้นนะราคะโทสะโมหะนี่เป็นความที่เป็นทุลียิ่งกว่าทุลีใดๆในโลกทุลีนี่หมายถึงขยะเศษสิ่งอะไรที่มันจะน่าเกลียดขยะแขยงนี่ราคะโทสะโมหะนี้ถ้าเข้าครอบงำจิตใจของผู้ใดแล้วผู้นั้นต่อให้เป็นคนฉลาดก็กลายเป็นคนโง่ได้ต่อให้เป็นคนเก่งก็กลายเป็นคนบื้อได้เพราะว่าความน่าขยะแขยงความน่าเกลียดความที่มันจะหมักหมมที่มันจะปิดบังที่มันจะรัดรึงของราคะโทสะโมหะนี้มันอันตรายมากวันนี้จะให้ฟังเรื่องของภิกษุรูปหนึ่งท่านผู้ฟังที่ท่านในสมัยก่อนเนี่ยโอ้โหเป็นผู้ฉลาดหลักแหลมเชี่ยวชาญในทั้งปิฎกต่างๆแต่ด้วยความประมาทเปิดช่องให้ราคะโทสะโมหะเข้าครอบงำจิตใจของท่านเนี่ยโอ้สุดท้ายกลายเป็นคนโง่แค่ว่าบทคำพูดไม่กี่คำไม่ยาวเท่าไหร่เนี่ยก็เป็นหลายๆเดือนก็จำไม่ได้แต่ด้วยพระพุทธเจ้ามีเมตตาจึงบอกสอนให้ท่านพ้นจากราคะโทสะโมหะนี้ได้เรื่องราวนี้ท่านฟังเริ่มต้นมาตั้งแต่ในสมัยก่อนพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่ากัสสปะก่อนนู้นอีกมีเศรษฐีคนหนึ่งท่านฟังเศรษฐีคนนี้เขาเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องการดูนิมิตต่างๆดูดวงดาวฤกษ์ยามต่างๆนี้ก็ปรากฏว่าไปเดินตลาดเห็นหนูตายในระหว่างถนนพอจับฤกษ์ยามสามตาแล้วเนี่ยก็รู้ว่าโอ้คนที่เอาหนูตายนี้ไปถ้ามีปัญญาจะสามารถที่จะเลี้ยงดูภรรยาประกอบการงานเลี้ยงดูครอบครัวได้เลยนะมีคนผู้ยากไร้คนหนึ่งชื่อจุลอันเตวาสิกเขาได้ยินคำพูดของเศรษฐีคนนี้ก็คิดว่าอุ้ยเศรษฐีนี่ไม่พูดมั่วๆแน่นอนมีความเชื่อมีศรัทธาตรงนี้จึงเอาหนูตายเนี่ยไปขายเป็นอาหารแมวในตลาดโอ้ยเอาหนูตายไปขายเป็นอาหารแมวจะได้ทรัพย์เท่าไหร่ตัวฝังกากนิกเดียวทรัพย์กากนิกเดียวเนี่ยก็คือปริมาณทรัพย์ที่กาตัวหนึ่งมันจะจิกเข้าเปลือกไปได้ข้าวเปลือกนั้นมีมูลค่าเท่าไรก็แค่หนึ่งกากนิกนั่นแหละซึ่งเป็นแค่เศษสตางค์ไม่ได้มากมายอะไรเขาก็เอาเงินกากนิกหนึ่งเนี่ยไปซื้ออ้อยที่ทำเป็นแท่งๆเป็นชิ้นๆราคาไม่ได้แพงแล้วก็ด้วยเอาอ้อยนั้นไปแจกให้คนเก็บดอกไม้ที่มาจากป่าแล้วก็เอาหม้อน้ำใบหนึ่งตักน้ำไปกินด้วยแล้วก็ให้อ้อยคนละชิ้นละชิ้นอ้อยซื้อมาท่อนหนึ่งด้วยเงินหนึ่งกากนิกตัดเป็นชิ้นเล็กๆให้คนเก็บดอกไม้มาจากป่าพร้อมกับน้ำให้กินคนเก็บดอกไม้นั้นก็ได้ให้ดอกไม้รวมกันทั้งหมดในหลายคนเนี่ยได้ดอกไม้ครึ่งกอนายคนนี้ก็เลยเอาดอกไม้ครึ่งกอเนี่ยไปขายได้เงินนิดหน่อยก็ทำอย่างนี้ไปอีกซื้อน้ำอ้อยเอาไปให้คนเก็บดอกไม้ทำอยู่หลายวันรวมเงินได้ทั้งหมด8กหาปณะเพราะว่ามีอยู่วันหนึ่งลมเนี่ยเกิดพัดกิ่งไม้อะไรต่างๆให้มันร่วงลงมาทำให้ราชอุทยานของพระราชาเนี่ยเละเทะรกรุงรังไปหมดเลยชายคนนี้พอทราบข่าวก็เลยไปต่อรองกับคนดูแลอุทยานว่าเอาถ้าบอกว่าให้เศษฟืนเศษกิ่งไม้อะไรพวกนี้ทั้งหมดเนี่ยจะขนออกไปให้คนดูแลอุทยานนั้นก็ตกลงเขาก็เลยไปจ้างเด็กด้วยน้ำอ้อยนี่แหละเอาอ้อยไปแจกเด็กคนละชิ้นละชิ้นจ้างเด็กมาให้ช่วยเก็บพวกกิ่งไม้ที่มันหล่นลงมาเนี่ยออกมานอกราชอุทยาน ออกมาที่หน้าประตูอุทยานพอเก็บออกมาแล้วปรากฏว่าช่างหม้อของหลวงต้องการฟืนสำหรับเผาหม้อเขาก็เลยขายฟืนนี้ให้เลยโชคดีมากๆขายฟืนให้ด้วยได้เงินทั้งหมด16กหาปณะบวกกับภาชนะจากช่างหม้ออีก5อย่างมีตุ่มมีหม้อมีไหพวกนี้เป็นต้นเนี่ยรวมเงินได้ทั้งหมด24กหาปณะก็จึงทำการแจกจ่ายคืนให้กับสังคมด้วยนะจึงไปตั้งน้ำให้คนหาบหญ้า500คนให้ดื่มน้ำฟรีๆไปผูกมิตรไว้กับพวกคนขนส่งทางบกและทางน้ำในสมัยต่อมาเราฟังด้วยความที่เขาไปผูกมิตรรู้จักผู้คนก็เลยทราบความที่จะมีพ่อค้าหมาจะป่าม้า500ตัวมาที่เมืองนั้นก็จึงไปทำการตกลงกับคนหาบหญ้าดูฟังว่าเอออย่าพึ่งขายหญ้านะให้กับใครจนกว่าว่าฉันจะบอกขายแล้วก็ขอหญ้าคนละกรรมละกรรมตัวเองได้หญ้า500กรรมพอค้าม้าพาม้ามาถึงจริงๆเนี่ยต้องการหาหญ้าให้ม้ากินแล้วทีนี้แต่หาไม่ได้คนหาบหญ้าไม่ขายให้ก็จึงต้องมาซื้อจากจุฬาอันเตวาสิกนี่ขายได้เงิน 1,000 กหาปณะต่อมาก็ทราบว่าจะมีเรือใหญ่มาจอดเพราะว่าได้ไปผูกมิตรกับผู้ทำการทางเรือมาแล้วรู้ว่ามีเรือใหญ่จะมาจอดเขาก็จึงเอาเงิน8กหาปณะเนี่ยนะไปเช่ารถพร้อมด้วยบริวารอย่างใหญ่ทำตัวให้เหมือนกับคนมียศใหญ่มากมายแล้วก็มัดจำสินค้าที่เรือนั้นมาขายเนี่ยด้วยแหวนวงหนึ่งเพราะว่ามีเงินเป็นพันกาปนาแล้วนะก็ไปลงทุนซื้อแหวนซื้ออะไรมาเช่ารถเช่าอะไรมาเอาแหวนนั้นไปมัดจำกับนายเรือว่าจะขอซื้อสินค้านี้ทั้งหมดแต่ยังไม่ซื้อหรอกมาจำไว้เฉยแล้วก็สั่งพวกลูกน้องว่าถ้ามีพ่อค้าจากในเมืองมาเนี่ยนะให้ปรึงเวลาไว้3ครั้งอย่าเพิ่งให้พบให้เจอนั่นคือทำทีว่าเป็นคนมียศฐานบรรดาศักดิ์ใหญ่ไม่ให้พบให้เจอง่ายๆพวกพ่อค้าที่ปกติเนี่ยจะมาติดต่อซื้อสินค้าจากเรือที่มาจอดเนี่ยโอ้ยไม่ได้ซื้อสินค้าสักทีเนี่ยก็ร้อนใจเป็นกำลังแต่จึงออกเงินคนละพันนะพ่อค้ามี100คนนะทุกฟังออกเงินคนละพันเพื่อจะให้มีส่วนในหุ้นของจุฬาอันเตวาสิกนี้ภายหลังนี่ซื้อส่วนหุ้นเขาทั้งหมดด้วยเงินอีก 1,100 คนนะสรุปว่าในวันนั้นเนี่ยแค่ไปเช่ารถมาพร้อมด้วยบริวารมัดจำด้วยแหวนวงหนึ่งเอาแหวนคืนก็ไม่เสียแหวนด้วยแถมได้เงินอีก 200,000 นะได้เงินอีก 200,000 นายจุลอันเตวาสิกนี่ภายหลังด้วยความฉลาดของตนและด้วยความกตัญญูจึงนำเงินเนี่ยไปคืนให้เศรษฐีที่พยากรณ์ตำนายว่าคนที่ได้หนูตายนี่จะสามารถลิงดูทำงานประกอบการงานได้เศรษฐีที่ดูนิมิตนั้นก็จึงยกลูกสาวตัวเองให้และภายหลังในจุลอันเทวาสิกนี้ก็ได้เป็นเศรษฐีต่อไปเศรษฐีนั้นภายหลังดังฝังเกิดเป็นพระพุทธเจ้าจุลอันเทวาสิกนั้นภายหลังดังฝังเกิดเป็นภิกษุที่ชื่อว่าจุลปันทกแต่ความที่ท่านเป็นผู้ฉลาดนี้นั้นในชาตินั้นนั่นน่ะส่งผลมาถึงในสมัยที่ท่านเกิดเป็นภิกษุในสมัยพระพุทธเจ้ากัสสปะทำให้มีความเชี่ยวชาญความฉลาดในปิฎกทั้ง3แต่ด้วยความประมาททำฟังไปดูถูกภิกษุอื่นที่เขาพยายามจะท่องปิฎกสาธยายเรียนรู้สิ่งต่างๆพอไปเยาะเย้ยหัวเราะภิกษุเขารูปนั้นเพราะเขาเรียนไม่ได้สักทีเนี่ยตัวเองด้วยบาปกรรมอันนี้ทำให้เกิดเป็นคนโง่เลยเกิดเป็นคนโง่จำอะไรก็ไม่ได้เรามาฟังเรื่องราวของพระจุลปันทกกันตามฟังในวันนี้บุรุษกรรมของท่านแล้วท่านสามารถที่จะพลิกแปลงแก้สถานการณ์และเป็นผู้ที่ฉลาดในปิฎกทั้ง3กลับคืนมาได้อย่างไรติดตามฟังเรื่องของพระเถระชื่อจุลปันทก ธรรมบทแปล เรื่องพระจุลปันทกเถระพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ณพระเวรุวันทรงปรารภพระเถระชื่อว่าจุลปันทกตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าอุทธาเนนปปมาเทนะสัญญะเมนะทะเมนะจะทีพังกะยิราทะเมธาวียังโอโคนาพิกีรติแปลว่าผู้มีปัญญาพึ่งทำเกาะคือที่พึ่งที่ห่วงน้ำท่วมทับไม่ได้ด้วยความมันด้วยความไม่ประมาทด้วยความระวังและด้วยความฝึกดังได้สดับมาธิดาแห่งสกุลของธนเศรษฐีในกรุงราชคฤห์ในเวลานางเจริญวัยมารดาบิดารักษาไว้อย่างกวดขันที่ชั้นบนแห่งปราสาท7 ชั้นแต่นางเป็นสตรีโลเลในบุรุษเพราะความเป็นผู้เมาแล้วด้วยความเมาในความเป็นสาวจึงทำสันถวะกับทาสของตนเองแล้วมีความกลัวว่าแม้คนอื่นๆจะพึงรู้กรรมนี้ของเราเธอจึงพูดขึ้นอย่างนี้ว่าเราทั้งสองไม่อาจจะอยู่ในที่นี้ได้ถ้ามารดาบิดาของฉันทราบความเสียหายนี้ไซจากห้ามหันเราให้เป็นท่อนน้อยท่อนใหญ่เราจะไปสู่ที่ต่างถิ่นแล้วอยู่ดังนี้ทั้งสองคนนั้นจึงถือเอาทรัพย์อันเป็นสาระที่จะพึงนำไปได้ด้วยมือในเรือนออกไปตามประตูด้านเหนือแล้วชักชวนกันว่าเราทั้งสองจะไปอยู่ในสถานที่แห่งใดแห่งหนึ่งที่ชนเราอื่นไม่รู้จักนั่นนี้แล้วทั้งสองก็ได้เดินทางไปแล้วเมื่อเก่าทั้งสองอยู่ในที่แห่งหนึ่งนางได้ตั้งกันขึ้นแล้วเราอาศัยการอยู่ร่วมกันนางอาศัยความที่คันแก่เต็มที่จึงปรึกษากับสามีนั้นว่าคันของฉันถึงความแก่เต็มที่แล้วธรรมดาการคลอดบุตรในที่ซึ่งเหินห่างจากญาติพวกพ้องย่อมเป็นเหตุนำความทุกข์มาให้แก่เราทั้งสองเราทั้งสองไปสู่เรือนแห่งสกุลเดิมเถิดสามีของนางจึงพูดผัดเพี้ยนไปว่าวันนี้จะไปพรุ่งนี้จึงค่อยไปเถิดอย่างวันทั้งหลายให้ล่วงเลยไปเสียเพราะกลัวว่าถ้าเราไปที่นั้นชีวิตของเราจะไม่มีแต่นางได้คิดว่าคนเหล่านี้ไม่อาจไปเพราะตนมีโทษมากธรรมดามารดาบิดามีความเกื้อกูลโดยส่วนเดียวเท่านั้นเขาจะไปหรือไม่ไปก็ตามเราจะไปล่ะครั้นเมื่อเขาออกจากเรือนไปแล้วนางจึงเก็บงำเรื่องเรือนบอกความที่ตนจะไปสู่เรือนแห่งสกุลเดิมแก่ชาวบ้านที่อยู่ตัดกันแล้วจึงได้เดินทางไปฝ่ายสามีกลับมาเรือนไม่เห็นภรรยาถามคนที่คุ้นเคยกันทราบความว่านางได้ไปเรือนแห่งตระกูลเดิมเขาจึงรีบติดตามไปทันในระหว่างแม้ภรรยาของเขานั้นก็ได้คลอดบุตรในระหว่างทางนั่นเองสามีจึงได้ถามว่านี่อะไรกันภรรยาจึงตอบว่าพี่ลูกชายคนหนึ่งคลอดแล้วผู้เป็นสามีถ้าอย่างนั้นบัดนี้เราจะทำอย่างไรทั้งสองคนมีความเห็นร่วมกันว่าเราทั้งสองไปสู่เรือนแห่งตระกูลเพื่อประโยชน์แก่กรรมใดกรรมนั้นสำเร็จแล้วในระหว่างทางเดียวเราจะไปที่นั้นทำอะไรกลับกันเถิดดังนี้แล้วก็พากันกลับเขาทั้งสองได้ตั้งชื่อเด็กนั้นแล้วว่าปันทกเพราะเกิดในหนทางต่อการไม่นานนักนางก็ได้ตั้งครรภ์แม้อีกพฤติการทั้งปวงพึงให้พิสดารโดยนัยยะอันมีในก่อนนั่นแหละเพราะเด็กแม้นั้นก็เกิดในหนทางมารดาจึงตั้งชื่อบุตรผู้เกิดก่อนว่ามหาปันทกต ั้งชื่อบุตรผู้เกิดภายหลังว่าจุลปันทกแม้สองสามีภรรยานั้นก็พาเด็กทั้งสองไปสถานที่อยู่ของตนตามเดิมเมื่อสองสามีภรรยาอยู่ในที่นั้นเด็กชายมหาปันทกได้ยินเด็กชายอื่นๆเรียกผู้นั้นผู้นี้ว่าอาลุงและเรียกว่าปู่ย่าตาและยายจึงถามมารดาว่าแม่เด็กอื่นๆเรียกผู้นั้นผู้นี้ว่าเป็นปู่ย่าอีกผู้หนึ่งว่าเป็นตายายก็พวกญาติของเราไม่มีบ้างหรือมารดาเออพ่อพวกญาติของเราในที่นี้ไม่มีแต่ตาของพวกเจ้าชื่อธนเศรษฐีมีอยู่ในกรุงราชคฤห์พวกญาติของเราเป็นอันมากมีอยู่ในพระนครนั้นเด็กชายมาปันทกก็ทำไมพวกเราจึงไม่ไปที่นั่นแล้วแม่นางไม่บอกเหตุดั้งเดิมนั้นเมื่อบุตรทั้งสองพูดรบเร้าหนักเข้าจึงบอกแก่สามีว่าเด็กเหล่านี้รบกวนรบเร้าฉันเหลือเกินมารดาบิดาเห็นพวกเราแล้วจะกินเนื้อทีเดียวหรือมาเถิดบัดนี้เราทั้งสองจะแสดงตระกูลแห่งตายายแก่พวกเด็กผู้เป็นสามีฉันไม่อาจจะเข้าหน้าได้แต่จะพาเจ้าพวกนั้นไปได้ภรรยาดีละควรที่เด็กทั้งสองจะพบเห็นตระกูลของตาด้วยอุบายอย่างใดอย่างหนึ่งแท้ชนทั้งสองจึงพาเด็กๆไปถึงกรุงราชคฤห์โดยลำดับพักอยู่ในศาลาหลังหนึ่งริมประตูพระนครมารดาของเด็กพาเด็กสองคนไปแล้วสั่งให้บอกความที่ตนมาแก่มารดาบิดามารดาบิดาทั้งสองนั้นได้ยินข่าวนั้นแล้วกล่าวว่าบรรดาชนทั้งหลายผู้ยังท่องเที่ยวอยู่ในสงสารชื่อว่าผู้ไม่เคยเป็นบุตรไม่เคยเป็นธิดากันย่อมไม่มีคนเหล่านั้นมีความผิดต่อเรามากพวกเขาไม่สามารถจะตั้งอยู่ในคลองจักษุของเราได้ชนทั้งสองจงเอาทรัพย์ประมาณเท่านี้ไปสู่สถานที่ผาสุกเลี้ยงชีพเถิดแต่จงส่งเด็กทั้งสองมาในที่นี้ดังนี้สองภรรยาสามีนั้นก็รับทรัพย์ที่ท่านทั้งสองนั้นส่งมาแล้วมอบเด็กทั้งสองในมือของพวกคนใช้ที่มานั่นแหละส่งไปแล้วเด็กทั้งสองคนเจริญวัยอยู่ในตระกูลของตาใหญ่ในเด็กสองคนนั้นจุลปันทกยังเด็กนักส่วนมหาปันทกไปฟังธรรมกถาของพระทศพลกับตาเมื่อเขาไปสำนักของพระศาสดาเป็นนิดจิตก็น้อมไปแล้วในบรรพชาเขาพูดกับตาว่าคุณตาถ้าคุณตาอนุญาตให้กระผมกระผมจะพึงบวชท่านเศรษฐีกล่าวว่าพ่อพูดอะไรนะการบวชของเจ้าเป็นความดีแก่ตากว่าการบวชของคนทั่วทั้งโลกถ้าเจ้าอาจที่จะบวชไซก็จงบวชเถิดดังนี้แล้วตนะเศรษฐีจึงนำเขาไปสู่สำนักพระศาสดาเมื่อพระองค์ตรัสถามว่าครับบดีท่านได้เด็กมาหรือเขาจึงกราบทูลว่าพระเจ้าข้าเด็กคนนี้เป็นหลานของข้าพเจ้าประสงค์จะบวชในสำนักของพระองค์พระเจ้าข้าพระศาสดาจึงตรัสสั่งภิกษุผู้ถือการเที่ยวบิณฑบาตเป็นวัดรูปใดรูปหนึ่งบ้างภิกษุเธอจงให้เด็กคนนี้บวชเถิดพระเถระบอกกรรมฐานหน้าคือผมขนเล็บฟันหนังแก่มหาปันโตกแล้วให้บรรพชาเธอเรียนพระพุทธพจน์ได้มากมีอายุครบได้อุปสมบทแล้วทำกรรมคือเจริญกรรมฐานในโยนิโสมนสิการบรรลุพระอรหันต์แล้ว ท่านให้เวลาล่วงไปด้วยความสุขในฌานและความสุขอันเกิดแต่ผลคิดว่าเราอาจให้ความสุขนี้แก่จุลปันทกหรือหนอภายหลังมหาปันทกจึงได้ไปสู่สำนักของเศรษฐีผู้เป็นตาแล้วกล่าวอย่างนี้ว่าท่านมหาเศรษฐีถ้าท่านอนุญาตใช้อารมภาพพึงให้จุลปันทกออกบวชเศรษฐีจึงกล่าวว่านิมนต์ท่านให้เขาบวชเถอะครับได้ยินว่าเศรษฐีเลื่อมใสในพระศาสนาแต่เมื่อถูกถามว่าเด็กเหล่านี้เป็นบุตรของทิดาคนไหนของท่านถ้าเขาจะบอกว่าเป็นของลูกสาวที่หนีไปก็จะละอายด้วยเหตุนั้นท่านเศรษฐีจึงอนุญาตการบวชแก่หลานทั้งสองนั้นโดยง่ายพระเถระให้จุลปันทกบวชแล้วให้ตั้งอยู่ในศีลทั้งหลายแม้จุลปันทกนั้นพอบวชแล้วแต่เป็นคนโง่เขลาเมื่อพระเถระพร่ำสอนเธอด้วยคาถาที่ว่าดอกบัวโกกนุชมีกลิ่นหอมบานแต่เช้าพึงมีกลิ่นไม่ไปปราดฉันใดเธอจงเห็นพระอังคีรสผู้ไพโรจน์อยู่ดุจพระอาทิตย์ส่องแสงในกลางหาวฉันนั้นดังนี้คาถาเดียวเท่านั้นใช้เวลา4 เดือนจุลปันทกก็ยังไม่สามารถจะเรียนได้ตอนบุรพกรรมของพระจุลปันทกถามว่าเพราะเหตุไรเธอจึงไม่สามารถเรียนได้แก่ว่าได้ยินว่าเธอบวชในการของพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้มีปัญญาแต่ได้ทำการหัวเราะเยาะในเวลาที่ภิกษุเขารูปหนึ่งเรียนอุเทศภิกษุนั้นละอายเพราะการหัวเราะนั้นเลยเลิกเรียนอุเทศไม่ทำการสาธยายเพราะกรรมนั้นจุลปันทกนี้พอบวชแล้วจึงเป็นคนโง่บทที่เรียนแล้วเรียนแล้วเมื่อเธอเรียนบทต่อไปบทที่เรียนแล้วนั้นก็เลือนหายไปเมื่อเธอพยายามเพื่อเรียนคาถานี้แล4 เดือนได้ล่วงไปแล้วที่นั้นพระมหาปันทกจึงได้กล่าวกับเธอว่าจุลปันทกเธอเป็นคนอาภัพในศาสนานี้โดย4 เดือนแม้คาถาเดียวก็ไม่อาจจะเรียนได้เธอจะยังกิจแห่งบรรพชิตให้ถึงที่สุดได้อย่างไรจงออกไปจากที่นี้เสียเถิดดังนี้แล้วมหาปันทกก็ได้ขับจุลปันทกออกจากวิหารพระจุลปันทกไม่ปรารถนาความเป็นคฤหัสถ์เพราะความเยื่อใยในพระพุทธศาสนาก็ในการนั้นแลมหาปันทกเป็นพัตตุเทศคือผู้จัดแจงพัดหมอชีวกโกมารพัดถือระเบียบดอกไม้ของหอมและเครื่องรูปไล้เป็นอันมากไปสู่อัมพวันบูชาพระศาสดาสดับฟังธรรมลุกจากอาสนะถวายบังคมพระทศพลแล้วเข้าไปหาพระมหาปันทกถามว่าท่านผู้เจริญภิกษุในสำนักของพระศาสดามีจำนวนเท่าไหร่ขอรับพระมหาปันทกภิกษุมีประมาณ500 รูปหมอชีวกท่านผู้เจริญพรุ่งนี้ขอพระคุณเจ้าได้พาภิกษุ500 รูปมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขรับภิกษาในเรือนของกระผมพระมหาปันทกอุบาสกภิกษุโง่รูปหนึ่งชื่อจุลปันทกมีธรรมไม่งอกงามอาตมภาพจะเว้นเธอเสียแล้วรับนิมนต์เพื่อภิกษุทั้งหลายที่เหลือจุลปันทกฟังคำนั้นแล้วจึงมีความคิดว่าพระเถระเมื่อรับนิมนต์เพื่อภิกษุทั้งหลายมีประมาณเท่านั้นแต่คัด เราไว้ภายนอกแล้วจึงรับจิตของพี่ชายเราจะแตกแยกคือหมดเยื่อใยในเราแล้วอย่างไม่ต้องสงสัยบัดนี้เราจะต้องการอะไรด้วยศาสนานี้เราจะเป็นคฤหัสถ์ทำบุญต่างๆมีทานเป็นต้นเลี้ยงชีพในวันรุ่งขึ้นเธอจึงไปแต่เช้าตรู่เพื่อที่จะขอลาสิกขาคือขอลาสึกพระศาสดาทรงตรวจดูโลกคือหมู่สัตว์ในเวลาใกล้รุ่งนั่นเองทรงเห็นเหตุนี้แล้วจึงเสด็จล่วงหน้าไปก่อนได้ทรงหยุดจงกรมอยู่ที่ซุ้มประตูใกล้ทางที่พระจุลบันทกไปพระจุลบันทกเมื่อเดินไปพบพระศาสดาจึงเข้าไปเฝ้าถวายบังคมขณะนั้นพระศาสดาตรัสกับเธอว่าจุลบันทกเธอจะไปไหนเวลานี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระพี่ชายกับไล่ข้าพระองค์พระเจ้าข้าด้วยเหตุนี้ข้าพระองค์จะไปเพื่อลาสึกจุลบันทกเธอชื่อว่าบรรพชาในสำนักของเราแม้ถูกพี่ชายขับไล่ทำไมจึงไม่มาสู่สำนักของเราเล่ามาเถิดเธอจะต้องการอะไรด้วยความเป็นคฤหัสถ์เธอจงอยู่ในสำนักของเราดังนี้แล้วทรงเอาฝ่าบาทอันมีพื้นวิจิตไปด้วยจักคือเอาฝ่ามือของพระองค์ที่มีรายจักเป็นเครื่องหมายรูปศีรษะของจุลปันตกแล้วพาไปนั่งที่หน้ามุกพระขันธกุฎีประทานท่อนผ้าที่สะอาดซึ่งทรงบันดาลขึ้นด้วยฤทธิ์แล้วตรัสสั่งว่าจุลปันตกเธอจงผินหน้าไปตามทิศตะวันออกรูปท่อนผ้านี้ด้วยคำบริกรรมว่าระโชหรนังระโชหรนังแปลว่าผ้าเช็ดทุลีผ้าเช็ดตุลีอยู่อย่างนี้แหละดังนี้ครั้นเมื่อบุคคลกราบทูลเวลาแล้วมีภิกษุสงฆ์แวดล้อมจึงเสด็จไปเรือนของหมอชีวกประทับนั่งบนอาสนะที่เขาตกแต่งไว้ฝ่ายจุลปันตกนั่งแลดูพระอาทิตย์พลางรูปผ้าท่อนนั้นบริกรรมว่าระโชหรนังระโชหรนังเมื่อท่านรูปผ้าต้นนั้นอยู่ท่อนผ้าได้เศร้าหมองแล้วลำดับนั้นจุลปันตกจึงคิดว่าท่อนผ้านี้สะอาดแท้แต่อาศัยอัตภาพนี้จึงละปกติเดิมเสียกลายเป็นของเศร้าหมองอย่างนี้ไปได้สังขารไม่เที่ยงหนอกระแล้วเขาจึงเริ่มตั้งความสิ้นและความเสื่อมเจริญวิปัสสนาพระศาสดาทรงทราบว่าจิตของพระจุลปันตกขึ้นสู่วิปัสสนาแล้วจึงตรัสว่าจุลปันตกเธออย่าทำความหมายเฉพาะท่อนผ้านั้นว่าเศร้าหมองแล้วติดทุลีแล้วก็ทุลีทั้งหลายมีทุลีคือราคะเป็นต้นมีอยู่ในภายในของเธอเธอจงนำคือกำจัดมันออกเสียดังนี้แล้วทรงเปล่งพระรัศมีเป็นผู้มีพระรูปปรากฏดุจประทับนั่งเฉพาะหน้าได้ทรงภาษิตพระคาถานี้ว่าราคะชื่อว่าทุลีแต่ละองท่านหาเรียกว่าทุลีไม่คำว่าทุลีนั้นเป็นชื่อของราคะภิกษุเหล่านั้นละทุลีนั้นได้ขาดแล้วอยู่ในศาสนาของพระพุทธเจ้าผู้ปราศจากทุลีโทสะชื่อว่าทุลีแต่ละองหาเรียกว่าทุลีไม่คำว่าทุลีนั้นเป็นชื่อของโทสะภิกษุเหล่านั้นละทุลีนั่นได้ขาดแล้วอยู่ในพระศาสนาของพระพุทธเจ้าผู้ปราศจากทุลีโมหะชื่อว่าทุลี แต่ละอองหาเรียกว่าทุลีไม่คำว่าทุลีนั้นเป็นชื่อของโมหะภิกษุเหล่านั้นละทุลีนั่นได้ขาดแล้วอยู่ในพระศาสนาของพระพุทธเจ้าผู้ปราศจากทุลีดังนี้ก็ในการจบคาถาพระจุลบันทกบรรลุพระอรหัตพร้อมด้วยปฏิสัมภิทาทั้งหลายแล้วปิฎกทั้งสามมาถึงแก่ท่านพร้อมกับปฏิสัมภิทาทีเดียวได้ยินว่าในการก่อนท่านเป็นพระเจ้าแผ่นดินทรงกระทำประทักษิณพระนครคือเดินรอบพระนครเมื่อพระเสโธคือเหงื่อไหลออกจากหน้าผากทรงเอาผ้าสะอาดเช็ดที่สุดของหน้าผากผ้าได้เศร้าหมองแล้วเท้าเธอกลับได้อนิจจสัญญาว่าผ้าสะอาดเห็นป่านนี้อาศัยสรีระนี้ละปกติแปลเป็นความเศร้าหมองไปได้สังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอด้วยเหตุนั้นผ้าสำหรับเช็ดทุลีนั่นแลจึงเป็นปัจจัยของท่านแล้วฝ่ายหมอฉีวกกุมารพัทได้น้อมน้ำทักษิโณทกเข้าไปถวายพระทศพลพระศาสดาปิดบาตรด้วยพระหัตถ์แล้วตรัสว่าชีวกะภิกษุในวิหารยังมีอยู่ไม่ใช่หรือพระมหาปันทกกราบทูลว่าในวิหารภิกษุไม่มีไม่ใช่หรือพระเจ้าข้าพระศาสดาตรัสว่ามีอยู่ชีวกะหมอชีวกจึงส่งบุรุษไปด้วยคำว่าพนายถ้ากระนั้นเธอจงไปจงดูว่าภิกษุในวิหารมีอยู่หรือไม่มีในขณะนั้นพระจุลปันทกคิดว่าพี่ชายของเราพูดว่าภิกษุในวิหารไม่มีเราจะประกาศความที่ภิกษุในวิหารมีแก่พี่ชายดังนี้แล้วจุลปันทกจึงเนรมิตให้อัมพวันทั้งสิ้นเต็มไปด้วยภิกษุทั้งนั้นภิกษุบางพวกเย็บจีวรบางพวกย้อมจีวรบางพวกทำการสาธยายเนรมิตภิกษุพันรูปไม่เหมือนกันและกันอย่างนี้บุรุษนั้นเห็นภิกษุเป็นอันมากในวิหารจึงกลับมาบอกแก่หมอชีวกว่าคุณหมอขอรับอัมพวันทั้งสิ้นเต็มด้วยภิกษุทั้งหลายพระธรรมสังคาหกาจารย์ได้กล่าวคำที่เป็นคาถาไว้ว่าฝ่ายพระเถระชื่อว่าจุลปันทกเนรมิตตนพันครั้งเป็นภิกษุพันรูปในอัมพวันนั่นแลแล้วนั่งในอัมพวันอันน่ารื่นรมจนกว่าเขาจะมาบอกเวลาลำดับนั้นพระศาสดาตรัสกับบุรุษนั้นว่าเธอจงไปวิหารจงบอกว่าพระศาสดารับสั่งหาพระชื่อจุลปันทกเมื่อบุรุษนั้นไปบอกตามรับสั่งแล้วทั้งพันปากก็ขนานว่าข้าพเจ้าชื่อจุลปันทกข้าพเจ้าชื่อจุลปันทกบุรุษนั้นกลับไปกราบทูลอีกว่าพระเจ้าข้าได้ยินว่าภิกษุแม้ทุกรูปชื่อจุลปันทกทั้งนั้นพระศาสดาจึงตรัสว่าถ้ากระนั้นเธอจงไปรูปใดเอ่ยก่อนว่าข้าพเจ้าชื่อจุลปันทกจงจับภิกษุรูปนั้นที่มือรูปที่เหลือจะหายไปดังนี้เขาได้ทำตามรับสั่งแล้วภิกษุประมาณพันรูปหายไปแล้วทันทีทันใดนั่นเดียวพระเถระได้ไปกับบุรุษผู้นั้นในเวลาเสร็จภารกิจพระศาสดาตรัสเรียกหมอชีวกมาแล้วรับสั่งว่าชีวกะเธอจงรับบาตรของจุลปันทกเถิดจุลปันทกนี้จะทำอนุโมทนาแก่เธอหมอชีวกได้ทำอย่างนั้นแล้วพระเถระ บรรลือสีหนาถดุจสีหะที่ขึ้นรุ่นคืออยู่ในวัยขนองได้ทำอนุโมทนาอย่างพระไตรปิฎกให้กระชอนแล้วพระศาสดาเสด็จลุกจากอาสนะมีภิกษุสงฆ์แวดล้อมเสด็จไปสู่วิหารเมื่อภิกษุทั้งหลายแสดงวัดแล้วเสด็จลุกจากอาสนะทรงยืนที่นามุกพระกันทกุฎีประทานสุขโตวาทตรัสบอกกรรมฐานแก่ภิกษุสงฆ์ทรงส่งภิกษุสงฆ์ไปแล้วเสด็จเข้าสู่พระกันทกุฎีที่อบด้วยกลิ่นหอมฟุ้งทรงบรรทมสีหสยาโดยข้างเบื้องขวาคือนอนตะแคงขวาครั้นในเวลาเย็นภิกษุทั้งหลายนั่งประชุมกันข้างนี้และข้างโน้นดุจล้อมวงด้วยม่านผ้ากำพลสีแดงปรารภถึงเรื่องพระคุณของพระศาสดาว่าท่านผู้มีอายุพระมหาปันทกไม่ทราบอัธยาศัยของจุลปันทกจึงไม่สามารถจะให้เรียนคาถาบทเดียวโดย4เดือนได้ไล่ออกจากวิหารด้วยเข้าใจว่าพระรูปนี้โง่แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประทานพระอรหันต์กับทั้งปฏิสัมภิทาในระหว่างอาหารมื้อเดียวเท่านั้นเพราะพระองค์เป็นพระธรรมราชาอันเยี่ยมพระไตรปิฎกก็มาพร้อมกับปฏิสัมภิทานั่นเดียวน่าสะใจชื่อว่ากำลังของพระพุทธเจ้าทั้งหลายมีมากดังนี้ครั้นนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบเรื่องราวนี้ในโรงธรรมแล้วจึงมีความดำริว่าวันนี้เราควรจะไปจึงเสด็จลุกจากพุทธสยาทรงนุ่งผ้าสองชั้นที่ย้อมดีแล้วทรงรัดประคตเอวดุจสายฟ้าทรงห่มจีวรมหาบังสุกุลได้ขนาดสุคตประมาณปานผ้ากำพลสีแดงเสด็จออกจากพระกันทกุฎีอันมีกลิ่นหอมฟรุ้งไปยังโรงธรรมด้วยความงามแห่งพระอากัปกิริยาที่ทรงก้าวย่างไปดุจพระยาโคจสารตัวซับมันและดุจสีหะและด้วยพุทธลีลาอันหาที่สุดไม่ได้เสด็จขึ้นบวรพุทธอาฏที่บรรจงจัดไว้ในท่ามกลางแห่งโรงกลมซึ่งประดับแล้วประทับนั่งที่กลางอาสนะทรงเปล่งพระพุทธรัศมีมีพรรณะ6ประการเปรียบปานเทพพยดาผู้วิเศษบันดาลท้องมหาสมุทรให้กระเพื่อมอยู่และประดุจสุริโยไทยทอแสงอ่อนๆเหนือยอดเขายุคคันธรฉะนั้นและเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าพอเสด็จถึงภิกษุสงฆ์ก็หยุดสนทนานิ่งเงียบพระศาสดาทรงพิจารณาดูบริษัทด้วยพระหฤทัยอันอ่อนโยนทรงรำพึงว่าบริษัทนี้งามยิ่งนักการขนองมือก็ดีการขนองเท้าก็ดีเสียงไอหรือเสียงจามก็ดีแม้ของภิกษุรูปหนึ่งย่อมไม่มีภิกษุเหล่านี้แม้ทั้งหมดมีความเคารพด้วยพุทธคารวะอันเดชแห่งพระพุทธเจ้าคุกคามแล้วเมื่อเรานั่งนิ่งเฉยเสียไม่พูดแม้ตลอดชั่วอายุรูปไหนๆจะหายกเรื่องขึ้นพูดก่อนไม่มีชื่อว่าธรรมเนียมการยกเรื่องขึ้นเราควรรู้เราเองจะพูดขึ้นก่อนดังนี้แล้วจึงตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายด้วยพระสุรเสียงอันไพเราะดุจเสียงบ่มแล้วตรัสตามว่าภิกษุทั้งหลายบัดนี้พวกเธอนั่งประชุมกันด้วยเรื่องอะไรเล่าเรื่องอะไรที่พวกเธอคุยค้างไว้ในระหว่างเมื่อพวกภิกษุนั้นกราบทูลด้วยคำว่าด้วยเรื่องชื่อนี้พระเจ้าข้า พระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายจุลปันถกหาได้เป็นผู้โง่แต่ในบัดนี้เท่านั้นก็หาไม่แม้ในการก่อนก็ได้เป็นผู้โง่แล้วเหมือนกันอันหนึ่งเราเป็นที่พำนักอาศัยของเธอเฉพาะการบัดนี้อย่างเดียวก็หาไม่ถึงแม้ในการก่อนก็ได้เป็นที่พำนักอาศัยแล้วเหมือนกันและในการก่อนเราได้ทำจุลปันตกนี้ให้เป็นเจ้าของแห่งโลกียทรัพย์แล้วบัดนี้ได้ทำให้เป็นเจ้าของแห่งโลกุตรทรัพย์ผู้อันภิกษุทั้งหลายผู้ใครจะสดับเนื้อความนั้นโดยพิสดารทูลขอแล้วพระองค์จึงทรงนำอดีตนิทานมาเล่ากล่าวว่าในอดีตการมานพชาวกรุงพาราณสีคนหนึ่งไปยังกรุงตักกศิลาแล้วเป็นธรรมันเตวาสิกคือลูกศิษย์ของอาจารย์ทิสาป่าโมกเพื่อประสงค์เรียนศิลปะได้เป็นอุปการะอาจารย์อย่างยิ่งในระหว่างมานพ500คนทำกิจทุกอย่างมีนวดเท้าเป็นต้นแต่เพราะเป็นคนโง่จึงไม่สามารถจะเรียนอะไรอะไรได้อาจารย์แม้พยายามด้วยคิดเห็นว่าศิษย์ผู้นี้มีอุปการะแก่เรามากเราจะให้เขาศึกษาให้ได้ก็ไม่สามารถให้ศึกษาอะไรอะไรได้เลยเขาอยู่สิ้นกาลนานแม้คาถาเดียวก็ไม่สามารถจะเรียนได้เขาจึงนึกระอาเลยลาอาจารย์ด้วยคำว่ากระผมจะไปละครับท่านอาจารย์อาจารย์มีความคิดว่าศิษย์คนนี้อุปการะเราเราก็หวังความเป็นบัณฑิตแก่เขาแต่ไม่สามารถจะทำความเป็นบัณฑิตนั้นให้ได้จำเป็นที่จะต้องทำอุปการะตอบแก่ศิษย์คนนี้ให้ได้จะพูดมนต์ให้เขาสักบทหนึ่งท่านอาจารย์จึงนำเขาไปสู่ป่าผูกมนต์บทนี้ขึ้นว่าคะเตสิคะเตสิกิ่งกรณาคะเตสิอหังปิตังชานามิชานามิแปลว่าท่านเพียรไปเถิดเพียรไปเถิดเพราะเหตุไรท่านจึงเพียรแม้เราก็รู้เหตุนั้นอยู่รู้แล้วดังนี้ได้ให้เขาเรียนทบทวนกลับไปกลับมาหลายร้อยครั้งแล้วถามว่าเธอจำได้อยู่หรือเมื่อเขาตอบว่าผมจำได้แล้วครับจึงชี้แจงว่าธรรมดาศิลปะที่คนโง่ทำความพยายามทำไม่คล่องแล้วย่อมไม่เลือนอาจารย์จึงได้ให้เสบียงเดินทางแล้วสั่งว่าเธอจงไปอาศัยมนต์นี้เลี้ยงชีพเถิดแต่เพื่อประโยชน์จะไม่ให้มนต์เลือนไปเธอพึงทำการสาธยายมนต์นั้นเป็นนิดดังนี้แล้วก็ส่งเขาไปครั้นในเวลาเขาถึงกรุงพาราณสีมารดาได้ทำสักการะและสัมมานะใหญ่ด้วยดีใจว่าบุตรของเราศึกษาศิลปะกลับมาแล้วในการนั้นพระเจ้าพาราณสีทรงพิจารณาว่าโทษบางประการในเพราะกรรมทั้งหลายมีกายกรรมเป็นต้นของเรามีอยู่หรือหนอไม่ได้ทรงเห็นกรรมอะไรอะไรอันไม่เป็นที่พอพระทัยของพระองค์จึงทรงดำริว่าธรรมดาโทษของตนหาปรากฏแก่ตนไม่แต่ย่อมปรากฏแก่คนอื่นเราจะกำหนดความเป็นไปจากพวกชาวเมืองดังนี้แล้วจึงทรงปลอมตัวเสด็จออกไปในเวลาเย็นมีความดำริว่าธรรมดาการสนทนาปราศัยของพวกมนุษย์ผู้นั่งบริโภคอาหารในเวลาเย็นย่อมมีประการต่างๆกันถ้าเราครองราชโดยอธรรมชนทั้งหลายคงจะพูดกันว่าพวกเราถูกพระเจ้าแผ่นดินผู้ไม่ตั้งอยู่ในธรรมผู้ชั่วช้าเบียดเบียนด้วยศีลไหมและปลีเป็นต้นก็ถ้าเราครองราชโดยธรรมชนทั้งหลายจะกล่าวคำเป็นต้นว่า ขอพระเจ้าอยู่หัวของเราทั้งหลายจงทรงพระชนอยู่เถิดแล้วก็จะสรรเสริญคุณของเราดังนี้แล้วพระองค์จึงเสด็จเที่ยวไปตามลำดับฝาเรือนนั้นๆในขณะนั้นพวกโจรผู้หากินทางขุดอุโมงค์กำลังขุดอุโมงค์ในระหว่างเรือนสองหลังเพื่อทำการเข้าเรือนทั้งสองโดยอุโมงค์เดียวกันพระราชาทอดพระเนตรเห็นพวกมันแล้วได้ทรงแอบซุ่มอยู่ในเงาเรือนในเวลาที่พวกมันขุดอุโมงค์เข้าเรือนได้แล้วตรวจดูสิ่งของมานพผู้นั้นตื่นขึ้นแล้วก็สาธยายมนต์นั้นแล้วกล่าวว่าคเตสิคเตสิกิงกรณาคเตสิอหังปิตังชานามิชานามิแปลว่าเพียรไปเถิดเพียรไปเถิดเพราะเหตุไรท่านจึงเพียรแม้เราก็รู้เหตุนั้นอยู่รู้แล้วเมื่อพวกโจรนั้นได้ฟังคำนั้นแล้วก็ตกใจกลัวทิ้งแม้ผ้าที่ตนนุ่งเสียหนีไปโดยซึ่งหน้าทีเดียวด้วยบอกกันว่าในยะว่าเจ้าคนนี้รู้จักพวกเรามันจักให้พวกเราหายนะนะเสียบัดนี้พระราชาทอดพระเนตรเห็นโจรเหล่านั้นกำลังหนีไปได้ตรัสสดับเสียงมานพนอกนี้สาธยายมนต์อยู่ทรงกำหนดความเป็นไปของพวกชาวเมืองได้แล้วจึงเสด็จเข้าพระราชนิเวศและเมื่อราตรีสว่างแล้วพอเช้าตรู่ก็รับสั่งเรียกบุรุษคนหนึ่งมาเฝ้าแล้วตรัสว่าพระนายเธอจงไปพวกโจรขุดอุโมงค์ในเรือนชื่อโน้นในถนนโน้นในเรือนหลังนั้นมีมานพเรียนศิลปะมาแล้วจากเมืองตักศิลาคนหนึ่งเธอจงนำเขามาราชบุรุษคนนั้นจึงไปบอกกับมานพนั้นว่าพระเจ้าอยู่หัวรับสั่งหาท่านแล้วก็นำตัวมานพนั้นมาลำดับนั้นพระราชาตรัสกับเขาว่าพ่อเธอเป็นมานพผู้เรียนศิลปะมาจากเมืองตักศิลาอย่างนั้นหรือพระเจ้าข้าพระอาญาไม่พ้นเก้าพระราชาเจ้าให้ศิลปะแก่ฉันบ้างเถิดมานพดีละพระเจ้าข้าขอพระองค์ประทับบนอาสนะที่เสมอกันแล้วเรียนเถิดลำดับนั้นพระราชาทรงทำอย่างนั้นทรงเรียนมนต์นั้นกับเขาแล้วได้พระราชทานทรัพย์พันหนึ่งด้วยตรัสว่านี้เป็นส่วนบูชาอาจารย์ของท่านในการนั้นเสนาบดีพูดกับนายภูษามาลาคือช่างตัดผมของพระเจ้าแผ่นดินว่าแกจะตัดแต่งพระมัสสุคือหนวดของในหลวงเมื่อไรเมื่อนายภูษามาลาคือช่างตัดผมกล่าวว่าพรุ่งนี้หรือเมื่อรืนนี้นี่แหละเสนาบดีจึงให้ทรัพย์พันหนึ่งแก่เขาแล้วพูดว่าข้ามีกิจอยู่อย่างหนึ่งเมื่อช่างตัดผมถามว่ากิจอะไรหรือนายเสนาบดีจึงบอกว่าแกต้องทำเป็นเหมือนจะทำการตัดแต่งหนวดคือพระมัสสุของในหลวงสะบัดมีดโกนให้คมกริบตัดก้านพระศอคือก้านคอเสียแล้วข้าจะเป็นพระเจ้าแผ่นดินและจะให้เจ้าเป็นเสนาบดีเขาจึงรับคำว่าได้แล้วในวันตัดแต่งหนวดถวายในหลวงเขานำน้ำหอมสะสงพระมัสสุคือหนวดให้เปียกสะบัดมีดโกนจับที่บนสุดตั้งแต่หน้าผากโดยคิดว่ามีดโกนมีคมร่อยไปหน่อยหนึ่งเราควรตัดก้านพระศอคือก้านคอโดยฉับเดียวเท่านั้นดังนี้แล้วจึงยืนสะบัดมีดโกนที่ส่วนข้างหนึ่งอีกในขณะนั้นพระราชาทรงระลึกถึงมนต์ของพระองค์ได้จึงทรงทำการสาธยายตรัสว่าคเตสิคเตสิกิงกรณาค คเตสิอหังปิตังชานามิชานามิซึ่งแปลว่าท่านเพียรไปเถิดเพียรไปเถิดเพราะเหตุไรท่านจึงเพียรแม้เราก็รู้เหตุนั้นอยู่เรารู้อยู่ดังนี้ในที่นั้นเหงื่อไหลโชมจากหน้าผากของนายภูษามาลาแล้วเขามีความเข้าใจว่าในหลวงจะทรงทราบความข้อนี้จึงกลัวแล้วจึงโยนมีดโกนทิ้งเสียที่แผ่นดินหมอบกราบลงแทบพระบาทธรรมดาพระราชาทั้งหลายย่อมเป็นผู้ฉลาดด้วยเหตุนั้นพระองค์จึงตรัสกับเขาอย่างนี้ว่าเฮ้ยให้ผู้สามาลาใจร้ายมึงเข้าใจว่าพระเจ้าแผ่นดินไม่รู้มึงหรือในผู้สามาลาขอพระองค์โปรดพระราชทานอภัยโทษแก่ข้าพระองค์เถิดพระเจ้าข้าพระราชาช่างเถอะอย่ากลัวเลยบอกมาเถิดในปูสามาลาพระเจ้าข้าเสนาบดีให้ทรัพย์พันหนึ่งแก่ข้าพระองค์บอกว่าแกจงทำทีเป็นแต่งพระมัสสุคือหนวดของในหลวงแล้วตัดก้านพระศอคือตัดก้านคอเสียเมื่อพระองค์สวรรคตแล้วข้าจะเป็นพระเจ้าแผ่นดินแล้วตั้งให้แกเป็นเสนาบดีพระราชาทรงสดับคำข้อนั้นแล้วมีความดำริว่าเราได้ชีวิตเพราะอาศัยอาจารย์ดังนี้แล้วจึงตรัสสั่งให้หาเสนาบดีมาเฝ้าแล้วตรัสว่าเสนาบดีผู้เจริญชื่อว่าอะไรที่เธอไม่ได้แล้วจากสำนักของฉันบัดนี้ฉันไม่อาจจะดูเธอได้เธอจงออกไปจากแว่นแคว้นของฉันจึงรับสั่งให้เนรเทศเขาออกจากแว่นแคว้นแล้วก็รับสั่งให้มานพผู้อาจารย์มาเฝ้าแล้วตรัสว่าท่านอาจารย์ข้าพเจ้าได้ชีวิตเพราะอาศัยท่านดังนี้แล้วทรงทำสักการะใหญ่ได้พระราชทานตำแหน่งเสนาบดีแก่อาจารย์นั่นแล้วมานพในครั้งนั้นได้เป็นจุลปันทกพระศาสดาเป็นอาจารย์ที่สาป่าโมกพระศาสดาครั้นทรงนำอดีตนิทานนี้มาแล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายแม้ในการก่อนจุลปันทกก็โง่อย่างนี้เหมือนกันแม้ในการนั้นเราก็ได้เป็นที่พึ่งพำนักของเธอยังเธอให้ตั้งอยู่ในโลกียทรัพย์แล้วในวันรุ่งขึ้นเมื่อการสนทนาตั้งขึ้นว่าน่าสรรเสริญพระศาสดาทรงเป็นที่พึ่งพำนักของพระจุลปันทกแล้วได้ตรัสเล่าอดีตในจุลเศรษฐีชาดกแล้วตรัสกถานี้ว่าผู้มีปรีชาเห็นประจักษ์ย่อมตั้งตนได้ด้วยทุนทรัพย์แม้น้อยเหมือนคนก่อไฟกองน้อยให้ลุกเป็นกองใหญ่ได้ฉะนั้นดังนี้แล้วได้ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเราเป็นที่พึ่งพำนักของจุลปันทกนี้เฉพาะแต่ในบัดนี้หาไม่ได้ถึงในการก่อนก็ได้เป็นที่พึ่งพำนักแล้วเหมือนกันแต่ว่าในการก่อนเราได้ทำจุลปันทกนี้ให้เป็นเจ้าของโลกิยทรัพย์บัดนี้ทำให้เป็นเจ้าของโลกุตระทรัพย์ดังนี้แล้วทรงประชุมชาดกว่าจุลกันเตวาสิกแม้ในครั้งนั้นได้เป็นจุลปันทกในบัดนี้ส่วนจุลเศรษฐีผู้ฉลาดเฉียบแหลมเข้าใจพยากรณ์นักษัตริย์ในครั้งนั้นคือเรานั่นเองอีกวันหนึ่งเมื่อภิกษุทั้งหลายสนทนากันในธรรมสภาว่าผู้มีอายุจุลปันทกไม่สามารถเรียนคาถาสี่บทโดยสี่เดือนได้ก็ไม่สละความเพียรตั้งอยู่ในอรหัตแล้วบัดนี้ได้เป็นเจ้าของทรัพย์คือโลกุตรธรรมแล้วพระศาสดาเสด็จมาตรัสถามว่าภิกษุทั้งหลายบัดนี้พวกเธอนั่งประชุมกันด้วยเรื่องอะไรเนาะเมื่อภิกษุเหล่านั้นกราบทูลว่าด้วยเรื่องชื่อนี้พระเจ้าข้า จึงตรัสขึ้นว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุในศาสนาของเราปรารภความเพียรแล้วย่อมเป็นเจ้าของแห่งโลกุตระธรรมทีเดียวดังนี้แล้วจึงตรัสพระคาถานี้ว่าผู้มีปัญญาพึงทำเกาะคือที่พึ่งที่ห่วงน้ำท่วมทับไม่ได้ด้วยความมันด้วยความไม่ประมาทด้วยความระวังและด้วยความฝึกบาลีว่าอุทธาเนนัปปะมาเทนะสัญญะเมนะทะเมนะจะทีปังกะยิราทะเมธาวียังโอโคนาภิกีรติในเวลาจบคาถาชนเป็นอันมากได้เป็นพระอริยบุคคลมีโสดาบันเป็นต้นแล้วเทศนามีประโยชน์แก่บริษัทผู้มาประชุมกันแล้วแหละเรื่องจุลปันทกเทระจบ